Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 maja. Minęła 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. 2000 żołnierzy, pojazdy wojskowe i samoloty. W Warszawie dobiega końca defilada z okazji Święta Konstytucji 3 maja. Biegacze w stolicy świętowali na sportowo. Dostali pamiątkowe medale. Udało mi się pobiec w bardzo dobrym czasie, jak na tą trasę. Jestem zadowolony. Cieszę się, że jest nas tak dużo. Tak mówił zwycięzca. W Paryżu narada na temat metod współpracy unijnych krajów przy ochronie dziedzictwa europejskiego. Silni w sojuszach. Wielka defilada trwa w Warszawie. Okazją jest 15-lecie Polski w Unii Europejskiej i 20 lat naszej obecności w NATO. Wisłostradą maszerują polscy żołnierze oraz nasi sojusznicy. Na miejscu jest Przemysław Lis. Defiladę otworzyły przemówienia ministra obrony narodowej oraz prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent nawiązał do rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i powiedział, że tak jak w przeszłości, tak i dziś Polska chce być państwem silnym, a do tego potrzebna nam jest sprawna i dobrze wyposażona armia. To nasze wielkie zadanie, mówił Andrzej Duda. Chcemy, żeby Polska była państwem stabilnym. Chcemy, żeby Polska była państwem dobrze rozwiniętym, ale przede wszystkim właśnie chcemy, żeby Polska była państwem, które jest bezpiecznie i w którym obywatel czuje się bezpiecznie. Chcemy też, żeby nasi obywatele poza granicami kraju czuli opiekę ze strony Polski i wiedzieli, że w razie czego Polska ich nie zawiedzie. Po przemówieniach, po odegraniu Witaj Majowa Jutrzenko, równym krokiem przemaszerowały oddziały Wojska Polskiego, sojuszników i funkcjonariuszy podległych pod MSWiA. Łącznie było to ponad 2000 osób. Po piechocie pojawiły się statki powietrzne, 80 samolotów i śmigłowców, w tym wielozadaniowe F-16 i policyjne śmigłowce Black Hawk. Teraz prezentują się transportery opancerzone i czołgi, co można usłyszeć po terkocie gąsienic. To m.in. Leopardy, twarde, sojusznicze Abramsy oraz wiele innych pojazdów, jak armatochaubice Krab i transportery Rosomak. Defiladę w stolicy obserwują tysiące warszawiaków i turystów. Po jej zakończeniu wszyscy będą mogli spotkać się z żołnierzami na bulwarach wiślanych. Przemysław Lis, dziękuję. To była defilada z okazji Święta Konstytucji, teraz o biegu Konstytucji. W stolicy odbył się po raz 29. Na głównym dystansie biegacze mieli do pokonania 5 kilometrów. Tutaj na końcówce już trochę odpuściłam, bo też nie biegłam na czas, tylko rekreacyjnie. Przyjechaliśmy z Małopolski, warto. Będziemy przyjeżdżać na każdy bieg. Przebiegłam całą trasę bez zatrzymania, bez przerwy. No i chyba w dobrym czasie. Wśród kobiet pierwsza była Ewa Jagielska. Rywalizację mężczyzn po raz drugi z rzędu w biegu Konstytucji wygrał Jakub Nowak. Udało mi się pobiec w bardzo dobrym czasie, jak na tą trasę. Także jestem zadowolony. Cieszę się, że jest nas tak dużo. Na mecie wszyscy biegacze otrzymali pamiątkowe medale. W tym roku medal jest wyjątkowy, bo składa się z trzech części. Pierwszą biegacze otrzymali dzisiaj. Kolejne dostaną po startach w biegu Powstania Warszawskiego i biegu Niepodległości. Całość utworzy kontury Polski z zarysowanymi granicami stolicy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. O metodach współpracy unijnych krajów przy ochronie dziedzictwa europejskiego rozmawiają w Paryżu ministrowie kultury i ministrowie do spraw europejskich. Naradę zwołał prezydent Francji Emmanuel Macron po tragicznym pożarze katedry Notre Dame. Polska na tym spotkaniu chce podkreślić, że podstawą tożsamości historycznej i kulturowej Europy jest chrześcijaństwo, a ponadto, jak mówił wicepremier minister kultury Piotr Gliński, w opiece nad dziedzictwem kulturowym konieczna jest prewencja. Jest zawsze tendencja do oszczędzania na prewencji. Trzeba być mądrym przed, a nie po szkodzie. Wicepremier podkreślał, że w Polsce dobrze jest rozwinięty system opieki nad zabytkami, przede wszystkim oparty właśnie na prewencji. A ministrowie do spraw europejskich rozmawiają dziś w Paryżu o metodach współpracy unijnej w trzech obszarach. Wiceszef MSZ-u Konrad Szymański powiedział, że chodzi o koordynację ekspercką przy ochronie zabytków, zaangażowanie młodzieży w te działania, a także o większą elastyczność przy wydawaniu unijnych funduszy na ochronę dziedzictwa kulturowego. Te wszystkie trzy dziedziny są zdecydowanie popierane przez Polskę. Zwracamy uwagę na to, że dziedzictwo kulturalne Europy jest najtwardszym fundamentem politycznej jedności Europy. Na zakończenie spotkania unijni ministrowie kultury i do spraw europejskich przyjmą wspólną deklarację. Z Paryża Beata Płomecka, Polskie Radio. 6,5 miliona dolarów miała zapłacić chińska rodzina za wpisanie dziecka na listę studentów Uniwersytetu Stanforda w Stanach Zjednoczonych. O chińskim wątku afery dotyczącej przyjmowania studentów na prestiżowe amerykańskie uczelnie w zamian za łapówki piszą media w Hongkongu. Informacje o haniebnym dla prestiżowych uczelni procederze ujawniono w USA w marcu tego roku po trwającym ponad rok śledztwie. W

w to. We'll be right back. Kelso Dunes to jeden z sześciu utworów tworzących album Reflections Mojave Desert, opublikowanego w czerwcu 2017 roku w wytwórni Pluto, którą założył autor muzyki i jednocześnie lider zespołu Floating Points Samuel Shepard. A przed nami pierwsze zaproszenie do wysłuchania audycji Potrójne pasma przenoszenia. Przenoszenia. To będzie noc z 11 na 12 maja, czyli w następny weekend, kiedy pojawi się znacznie więcej utworów ze wspomnianej już dziś przeze mnie wytwórni Claremont 56. Pojawią się też płyty wydawane w sublabelu tej oficyny, a jest nią wytwórnia Leng. To właśnie na jej łamach opublikowano drugi album włoskiego duetu Mushrooms Project. Album Riveo Crimboza karmi się podobnymi wpływami jak w przedstawionych wcześniej nagraniach, ale posiada też więcej przeszkadzajek, bongosów i tych wszystkich instrumentów, które mam wrażenie dodają muzyce sporo ciepła i słonecznej energii.